इसमें बौद्धों का निराकरण होने का अवसर पर प्रथमे आरंभ किया गया है दोनों समुदाय समुदाय उभय हेतु के अपनी तद प्राप्ति। दोनों समुदाय एक बाह्य एक अंतर, बाह्य जो है अणु से और अंतर जो है वो पांच स्कंद से होने वाला है, ये दोनों ही नहीं हो पाएगा। तो बौद्ध कहा कि कोई अगर अन्य चेतन नहीं है संघात करता तो भी वो परस्पर में कार्य कारण भाव होकर के इतर इतर प्रत्ययत्वादिति चेत सिद्धांत का इतर इतर कारण होंगे तो केवल जन्म ही उनका उत्पत्ति ही हो पाएगी, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् अर्थात आगे संघात करता नहीं रहेगा, केवल उत्पत्ति मात्र ही हो सकता है। उत्पत्ति मात्र ही हो सकता है, ये हो गया कि संघात करता कोई नहीं है इसलिए संघात नहीं हो पाएगा, उत्पत्ति हो सकता है ऐसा कहा था। आगे उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात, इसमें कहा गया कि उत्पत्ति भी संभव नहीं हुआ। बीच में कट गया था, उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात, तो उत्तर उत्पादन क्षण में पूर्व का निरोध अर्थात पूर्व पदार्थ रहेगा ही नहीं तो इसलिए पूर्व पर में कार्य कारण भाव भी नहीं हो पाएगा तो उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी। आगे कहते हैं उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए और श्लोक देते हैं असत्य और सूत्र आगे असति प्रतिज्ञो उपरोधो योगपद्य मन्यथा। असति प्रतिज्ञो उपरोधो योगपद्यो मन्यथा। असति प्रतिज्ञा उपरोध अन्यथा योगपद्यम। असति वो लोग कहते हैं कि चार हेतु से ज्ञान आगे उत्पन्न होता है, चार हेतु तो ये टीका में देते हैं अथ असत्य एव इत्यादि न प्रतीक दिए हैं, अथा सत्य एव इत्यादि न उस प्रतीक के आगे देते हैं विषय करण सहकारी संस्कार चतुर्विधा हेतव। एक विषय एक करण एक सहकारी एक संस्कार, विषय वो लोग अलग शब्द व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं आलम्बन प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ कारण, कार्यम प्रति अयते गच्छति इति प्रत्यय कारण, विषय उसको कहते हैं आलम्बन प्रत्यय आलम्बन रूप का कारण। आगे करण इंद्रिय, इंद्रिय को वो लोग कहते हैं अधिपति प्रत्यय, और आगे सहकारी सहकारी आलोक इत्यादि आलोक इसको कहते हैं सहकारी प्रत्यय, और संस्कार इसको कहते हैं समानांतर प्रत्यय, अव्यवहित पूर्व में इसको रहना है समानांतर प्रत्यय। ये चार कारण से आगे ज्ञान होता है, ये चार हेतु हो गए। अभी अगर ये चार हेतु से आगे कार्य उत्पन्न होता है ऐसा वो लोग कहते हैं, अभी अगर क्षण में ही मानेंगे एक ही क्षण क्षण भंग बाद में पूर्व क्षण निरोध हो जाएगा जब उत्तर क्षण आएगा, तो उत्तर क्षण जब आएगा पूर्व क्षण अगर नहीं रहेगा अर्थात पूर्व क्षण का पदार्थ अगर नहीं रहे वो हेतु कैसे बनेंगे। तो अगर आप क्षण भंग मतलब एक क्षण स्थिति मात्र मानेंगे तो आपका ही जो सिद्धांत है कि चार कारण से ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रतिज्ञा का उपरोध हो जाएगा। पूर्व क्षण चार हेतु, अगर वो चार हेतु असति नहीं रहेंगे तो आपका प्रतिज्ञा उपरोध होगा। और कहेंगे नहीं नहीं वो जो पूर्व क्षण में रहने वाला चार पदार्थ रहेंगे उत्तर क्षण में ज्ञान उत्पत्ति के लिए, कहते हैं तब तो फिर दो क्षण रहे, दो क्षण रहेगा तो अन्यथा योगपद्यम, तो एक साथ कार्य ज्ञान भी रहा और कारण भी रहेंगे, रहने से आपका जो क्षण भंगवाद उसका उपरोध हो गया। अगर पूर्व क्षण नहीं रहेगा तो आपका कार्य कारण जो आप स्वीकार करते हैं वो नहीं बनेगा, और पूर्व क्षण पदार्थ अगर रह जाएंगे तो आपका क्षण भंगवाद उसका ही हानि हो गया। तो असती असती अर्थात कारण, अगर कारण येसु अगर वो कारण सब नहीं रहेंगे तो प्रतिज्ञा उपरोध हो गया, और कारण अगर रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे तो क्षण भंग भंग हो गया। ये दोनों प्रकार की अर्थात दोष होता है। टीका में सूत्रं व्याख्यातुं वृत्तं स्मारयति, सूत्र का व्याख्यान करने के लिए अतीत का स्मरण करवाते हैं, अर्थात क्षण भंगवाद वो लोग जो कहते हैं उसको कहते हैं। क्षण भंगवादे पूर्व क्षण निरोध ग्रस्तत्वान न उत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवति इति उक्तम। क्षण भंगवाद में पूर्व क्षण निरोध ग्रस्तत्वात्, जब उत्तर क्षण आएगा तो पूर्व क्षण निरोधग्रस्त निरोध हो गया अर्थात उसका विनाश हो गया, होने से उत्तरस्य क्षणस्य न उत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवति, उत्तर क्षण का हेतु ही नहीं रहेगा क्योंकि वो तो नाश हो गया। टीका में किं कार्य उत्पत्तिर निर्हेतु का सहेतु का वा, कार्य की जो उत्पत्ति हो रहा है उसमें कोई हेतु आप लोग नहीं मानते हैं अथवा मानते हैं, आद्य अगर कोई हेतु नहीं है तो आप लोगों का प्रतिज्ञा हानि हो गया, भाष्य में उसको कहते हैं अथा सत्येव हेतु फलोत्पत्ति ब्रूयात, असति एव हेतु, हेतु नहीं होने पर भी फल की उत्पत्ति होगा, इस प्रकार अगर मानेंगे ततः प्रतिज्ञा उपरोध, प्रतिज्ञा या उपरोध अर्थात विरोध, आपका प्रतिज्ञा भंग हो गया कि बिना हेतु से कार्य हो गया, और आप लोग कहते हैं चार हेतु से कार्य होता है, वो लोग कहते हैं आगे भाष्य में चतुर्विधान हेतुन प्रतीत्य चित्त चैत्ता उत्पद्यन्ते इति इयम् प्रतिज्ञा हीयते। चतुर्विधा हेतुन प्रतीत्य, प्रतीत्य अर्थात प्राप्य, चार प्रकार की हेतु को प्राप्त करके चित्त चैत्ता, चित्त आलय विज्ञान, चैत्त जो सुखादि वो सब उत्पद्यन्ते इति इयम् प्रतिज्ञा, उनका जो ऐसा प्रतिज्ञा ये हीयते। टीका में दे दिए सब चतुर्विधान हेतुन विषय करण सहकारी संस्कारास चतुर्विधा हेतवस तान प्रतीत्य, प्रतीत्य का अर्थ प्राप्य, चित्त चैता उत्पद्यन्ते, भाष्य में कहा चित्तम रूपादि विज्ञान, अच्छा विषय विज्ञान है इसमें, उनका विज्ञान दो प्रकार के, एक आलय विज्ञान एक विषय विज्ञान, आलय विज्ञान अहम अहम इस प्रकार के प्रवाह चलता है, रूपादि विज्ञान ये भी, और चैता चैता चित्तात्मक चित्त रूप सुखादयश्च जायन्ते, सुखादि ये सब उत्पन्न होते हैं, चार हेतु से कार्य होते हैं, उसको और कहते हैं स्पष्ट यथा नील विज्ञानस्य, नील विज्ञान हो गया कार्य, इसके लिए नील वस्तु आलंबन प्रत्ययो विषयः, एक नील वस्तु चाहिए उसको कहेंगे आलंबन प्रत्यय, प्रत्येक अर्थ कारण, विषय जो है ज्ञान के प्रति जो विषय है उसको बोलो आलंबन प्रत्यय कहते हैं। चक्षु करणम अधिपति प्रत्यय, चक्षु ये ज्ञान के प्रति करण हो गया, जब चक्षु से ज्ञान हो रहा है तो उसको बोलो अधिपति प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कारण। सहकारी प्रत्यय आलोक, और समानांतर पूर्व प्रत्यय संस्कार, पूर्व क्षण में ये संस्कार होना चाहिए ताकि उत्तर क्षण में ज्ञान होगा, समानांतर पूर्व प्रत्यय है संस्कार इति भेद, ये चार प्रकार के हेतु, ये चार प्रकार के हेतु से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं। अगर आप कहेंगे बिना हेतु से कार्य उत्पत्ति हो गया तो प्रतिज्ञा हानि हो गई, प्रतिज्ञा हानि पुरुष दोषम उक्त्वा, प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञा पुरुष क्या था, कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है ये चार से ज्ञान उत्पन्न होते हैं, और क्षणिक कह देंगे तो सिद्धांत कहते हैं क्षणिक होगा तो कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा, वो लोग कहेंगे कि ठीक है कार्य कारण भाव न हो, तब सिद्धांत कहेगा कार्य कारण भाव न हो और आप चार कारण मानते हैं, ये तो आपका प्रतिज्ञा विरोध हो गया, ये पुरुष का दोष इसको कह करके वस्तु दोषम अपि आह। अगर निर्हेतु को कार्य उत्पन्न होगा तो वस्तु दोष भी होगा, भाष्य में निर्हेतुकायां च उत्पत्तौ प्रतिबंधात अप्रतिबंधात सर्वं सर्वत्र उत्पद्येत, उत्पत्तौ निर्हेतुकायां, उत्पत्ति में कोई अगर हेतु नहीं रहेगा तो अप्रतिबंधात, कोई बिना हेतु से कार्य उत्पन्न होता है तो इसलिए कोई नियम नहीं रहेगा तो सर्वं सर्वत्र उत्पद्येत, सब कुछ सर्वत्र उत्पन्न हो जाएंगे, ये सब दोष आएगा, ये वस्तुगत दोष होगा। कैसे पूर्व क्षण उसके लिए बाकी जो समानांतर प्रत्यय इत्यादि आवश्यक समानांतर प्रत्यय आवश्यक है किंतु जो सहकारी प्रत्यय आलम्बन प्रत्यय ये आवश्यक नहीं है किंतु समानांतर प्रत्यय की आवश्यकता है। पूर्व क्षण में जो होगा उसका संस्कार से आगे क्षण में फिर अहम ज्ञान हो जाएगा। टीका में स हेतुकत्व पक्षे अन्वय कारण से मृदादेह कार्य सहभावापत्या क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि रीति सूत्र सहसम व्याचष्टे। निर्हेतुक होगा तो उनका प्रतिज्ञा विरोध हो गया, चार हेतु से मानते हैं तो प्रतिज्ञा विरोध हो गया। और स हेतुकत्व पक्षे हेतु होगा कार्य के लिए, तो अगर कार्य के लिए हेतु चाहिए तो कार्य क्षण में भी वो हेतु को रहना पड़ेगा। तो अन्वयी कारण से मृदा देहे, अन्वयी जो कारण, अन्वयी अर्थात कार्य में अन्वयी, कार्य में जो विद्यमान है कारण, मृदा देहे कार्य सहभावापत्या, कार्य के साथ एक साथ रहना पड़ेगा क्योंकि अन्वयी है, होने से क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि रीति सूत्र शेषम व्याचष्टे। अन्यथा अन्यथा योगपद्यम, सूत्र में कहा योगपद्यम अन्यथा, अर्थात सहेतु को मानेंगे तो कार्य कारण में योगपद्य रहेगा, योगपद्य रहने से क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि हो जाए। भाष्य में अथोत्तर क्षणोत्पत्ति यावत तावत अवतिष्ठते पूर्व क्षण इति ब्रूयात् ततो योगपद्यम हेतुफलयोः स्यात्। अथ उत्तर क्षण उत्पत्ति, उत्तर क्षण उत्पर उत्तर क्षण क्षण अर्थात उत्तर क्षण में होने वाले जो पदार्थ उसका उत्पत्ति यावत जब तक होता है तब तक ये पूर्व क्षण में होने वाला कारण ये अवतिष्ठते मानेंगे, ऐसे अवतिष्ठते पूर्व क्षण इति ब्रूयात्। अगर आप ऐसे कहेंगे तो सिद्धांत कहता है तत्व योगपद्यम हेतु फल योह, हेतु कारण फल कार्य, कार्य कारण में योगपद्य एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो क्षणिकत्व भंग हो गया। तथापि प्रतिज्ञो उपरोध एव स्यात्, अगर हेतु फल एक साथ रहेंगे तो क्षणिकत्व की भंग हो गया। क्षणिका सर्वे संस्कारा इति इयम प्रतिज्ञा उपरुध्येत, सर्वे संस्कार क्षणिक है और आप कह देंगे कार्य कारण एक साथ रहेंगे तब तो कारण को दो क्षण रहना पड़ेगा तो प्रतिज्ञा ऊपर उद्धिय तो बाध्य तो आपका प्रतिज्ञा का बाद हो जाएगा। टीका में सम्यक क्रियंत इति संस्कारा, जो भाष्य में कहा क्षणिका सर्वे संस्कारा, संस्कार अर्थात तो सम्यक क्रियंत इति संस्कार, इसको बनाया जाता है, संस्कार होता है अनुभव होगा फिर संस्कार होगा। आद्यंतवंतो भावा इत्यर्थः, आद्यंतवंत अर्थात आदि है अंत है अभाव पदार्थ है, संस्कार भाव है कोई अभाव नहीं है, उत्पन्न होगा नाश भी होगा, इस प्रकार की, इस प्रकार के उनका जो प्रतिज्ञा है सभी संस्कार क्षणिक है, अगर दो क्षण रहेगा तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा। तो अभी तक चार सूत्र बौद्धों का हो गया, प्रथम सूत्र हो गया समुदाय उभय हेतु को अगर कहेंगे वो भी उसका संभव नहीं होगा तद तो अप्राप्ति, दो समुदाय, दो समुदाय के बाह्य के अंतर, ये बाह्य के लिए परमाणु चाहिए, अंतर के लिए पांच स्कंद कह दिया था, तो पांच स्कंद और ये बाह्य वो सबसे नहीं हो पाएगा समुदाय, क्योंकि समुदाय बनाने वाला कोई अन्य चेतन ही नहीं है, ये हो गया था अठारह सूत्र। आगे बौद्ध कहा कि कोई अन्य चेतन आवश्यक नहीं है, इतर तरह प्रत्ययत्वात एक दूसरे का कारण हो करके हो जाएगा, इस प्रकार की सिद्धांति कहा अगर एक दूसरे का कारण हो करके अविद्या से संघात संघात से अविद्या इस प्रकार की भी कहेंगे तो केवल अविद्या से देह इत्यादि का अथवा परमाणु का उत्पत्ति मात्र हो जाएगा, संघात कैसे होगा क्योंकि आप तो क्षण मानते हैं। तो द्वितीय सूत्र में भी कहा गया कि उत्पत्ति तो हो सकती है किंतु संघात नहीं होगा, ये दोनों अठारह उन्नीस सूत्र में कह दिया। आगे बीस इक्कीस सूत्र ये दोनों में कहा उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात, उत्तर क्षण जिस समय में उत्पन्न होगा, उत्तर क्षण का पदार्थ कार्य पूर्व क्षण कारण तो नाशी हो गया है, इसलिए कार्य कारण भाव भी नहीं होगा, उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी। और अभी सूत्र हुआ कि असति प्रतिज्ञा उपरोध और योग पद्यम अन्यथा, अर्थात अगर आप कार्य कारण भाव मानेंगे तो आपका कार्य कारण भाव नहीं मानेंगे तो आपका प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, और कार्य कारण भाव मानेंगे तो दो क्षण कारण को रहना पड़ेगा तो भी आपका प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, इसलिए कार्य कारण भाव भी नहीं होगा। कार्य उत्पन्न हो सकता है किंतु संघात नहीं होगा, दो सूत्र आगे उत्पन्न भी नहीं हो सकता, ये दो सूत्र ही कह दिया गया। टीका में इसको कहते हैं एवं आद्य सूत्राभ्याम, आद्य सूत्राभ्याम अर्थात बौद्ध निराकरण का प्रथम दो सूत्र 18-19 सूत्र, समुदाय निरस्त, समुदाय नहीं हो पाएगा। उत्तर सूत्राभ्याम 20-21 सूत्र के द्वारा कार्य कारण भाव क्षणिकत्व निरस्ते, कार्य कारण भाव क्षणिक में कार्य कारण भाव इसका भी निराश कर दिया गया। संप्रति तद अभिमतम द्विविधम विनाशम दूषयति, वो लोग दो प्रकार के नाश स्वीकार करते हैं और वो दोनों नाश वो तुच्छ है, नाश तुच्छ और वो नित्य पदार्थ है ऐसा मानते हैं वो लोग, वो सब का भी अर्थात उनका सिद्धांत तो सब निराकरण करते हैं ऐसे करके, दो प्रकार की विनाश है उसका निराकरण करते हैं, कहते हैं सूत्र में प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति र विच्छेदात, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति र विच्छेदात, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति र विच्छेदात, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति र विच्छेदात, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधस्य अप्राप्ति ही अविच्छेदात, वो लोग एक प्रतिसंख्या निरोध और एक अप्रतिसंख्या निरोध मानते हैं। निरोध अर्थात नाश, नाश दो प्रकार की होगा, एक प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या संख्या अर्थात बुद्धि, तो प्रति अर्थात प्रतिकूल संख्या, प्रतिकूल अर्थात विपरीत संख्या, संख्या बुद्धि अर्थात ये पदार्थ जो सत है उसको अभी मैं असत करूंगा, इस प्रकार की बुद्धिपूर्वक पदार्थ का नाश करता है। जैसे ये जो सर्प दिखता है वो सर्प नहीं है, वो वास्तविक रज्जु ही है, तो अर्थात जैसे वेदांती कहते हैं मिथ्या सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार ही कहते हैं सर्प नाश हो गया, इसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक। अथवा छांदोग्य में एक विचार आता है कहते यद अग्नेर यद रोहित रूपम, न यद अग्नेर रोहित रूपम तद तेजस तद रूपम, अग्नि में जो रोहित रूप दिखता है वो तेज का है, और यद शुक्लम तद अपाम और यद कृष्णम तद अन्नस्य, होने से क्या होगा कहते हैं कि वहाँ तेज आगे अप आगे अन्न, अन्न अर्थात पृथ्वी, अग्नि नामक एक भौतिक पदार्थ में त्रिवृत्कृत पदार्थ में जो तीन रूप दिखते हैं वो अत्रिवृत्कृत तीनों का ही रूप है, इस प्रकार की जब निश्चय हो जाता है कहते हैं वह त्रिवृत्कृत पदार्थ क्या है, वो कुछ नहीं है, इसलिए त्रीण रूपाणी इत्येव सत्यम, अर्थात अभी विचार करने से वो अग्नि पदार्थ तो ही नहीं रहा, जिसको हम त्रिवृत्कृत अग्नि कहेंगे वो कुछ नहीं है, वो अत्रिवृत्कृत तीन अलग अलग है, खाली मिल करके ऐसा दिख रहे हैं, जैसे अभी विचार करने से वो अग्नि पदार्थ का नाश हो गया, इसी प्रकार की है वो लोग कहते हैं कि विचार करके जहाँ पदार्थ का नाश होता है उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक नाश प्रतिसंख्या निरोध, और दूसरा हो गया बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करके अपने आप नाश होता है क्षणिक सब पदार्थ अपने आप नाश होता है, इसको कहते हैं अप्रतिसंख्या निरोध, अर्थात विचार पूर्वक नहीं अपने आप स्वतः नाश होता, ये दो। अभी सिद्धांत कहता है कि ये जो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध है ये दो प्रकार की जो आप अभाव कहते हैं ये दोनों की अप्राप्ति ये दोनों संभव ही नहीं हो पाएंगे, और क्यों नहीं हो पाएंगे कहते हैं अविच्छेदात, अर्थात ये प्रतिसंख्या निरोध ये भी वास्तविक पदार्थ ये नहीं हो पाएगा, मतलब ये इस प्रकार के नाश नहीं हो पाएगा, और अप्रतिसंख्या निरोध इसका भी इस प्रकार की वास्तविक नाश हो नहीं पाएगा, क्योंकि अप्रतिसंख्या निरोध अर्थात स्वतः पदार्थ नाश हो जाते हैं। सिद्धांत कहता है कि ये पदार्थ सब विद्यमान है, प्रतिभिज्ञा इत्यादि होती है, आप कैसे कहेंगे स्वतः ही सब निरोध हो जाएगा, ये असंभव है। इसलिए ये दोनों प्रकार की ये सब नाश नहीं हो पाएगा, सिद्धांत आगे विकल्प करेगा। आप जो कहते हैं कि प्रतिसंख्या नाश और प्रतिसंख्या न्यास, ये आप एक संतान एक संतानी संतान प्रवाह संतानी प्रवाह में आने वाला व्यक्ति, ये निरोध नाश किसका होता है, संतान का होता है ना संतानी का होता है, ये दोनों प्रकार के विकल्प करके सिद्धांत कहेगा कि दोनों प्रकार की नाश नहीं हो पाएगा। टीका में भाष्य में इसको आगे स्पष्ट करते हैं सर। अपिच वैनाशिका कल्पयंती, वैनाशिका बौद्ध विनाशम इच्छन्ति इति वैनाशिका पूर्ण वैनाशिका, बुद्धि बोध्यं त्रयाद अन्यत संस्कृतम क्षणिकम च इति, त्रयाद अन्यत तीनों से अन्य जितने हैं वो सब बुद्धि बोध्य, बुद्धि के द्वारा बोध्य होते हैं, संस्कृतम क्षणिकम सप्रमेय ज्ञात, तीन से भिन्न। ये तीन क्या है, कहते हैं तीन होते हैं, ये प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और एक आकाश, ये तीनों तुच्छ है अर्थात ये सब स्वरूप इनका कुछ नहीं है, यही तीनों को छोड़ करके बाकी जितने हैं सब क्षणिक है, बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा, ये तीन का कोई स्वरूप ही नहीं है इसलिए बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाएगा, और ये तीनों नित्य है, ऐसा उन लोगों का स्वीकार है सिद्धांत। टीका में संस्कृतम जो कहा गया ना, त्रयाद अन्य तीनों से भिन्न जो है वो संस्कृत है क्षणिक है, ये संस्कृत क्या है, टीका में कहते हैं संस्कृतम उत्पाद्यम अर्थात जिनका उत्पादन होता है उसको संस्कृत कहते हैं, बुद्धि बोध्यम, बुद्धि बोध्यम शब्द का अर्थ प्रमेय मात्रम, केवल प्रमेय होते हैं ज्ञान का विषय बनते हैं, ये त्रयाद अन्यम तीन से भिन्न है, त्रिन कौन है, कहते हैं तुच्छ रूपा प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये तीनों तुच्छ, तुच्छ अर्थात इनका कोई स्वरूप ही नहीं है, ये तीनों से भिन्न है ये बाकी जितने प्रमेय सब उत्पाद्य कार्य। किंग त्रयम जो तीन है तुच्छ है वो कौन है, तद तदाह भाष्य में तदपि प्रथम पंक्ति में है, तदपि च त्रयम प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधौ आकाशम च इति आचक्षते, वो लोग कहते हैं तीन हो गया तुच्छ प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध आकाश, ये तीन तुच्छ है। त्रयम अपि च एतद अवस्तु, ये तीनों वस्तु नहीं है, अवस्तु अवस्तु अर्थात अभाव मात्रम, वो कुछ पदार्थ नहीं है, निरुपाख्यम इति मन्यन्ते, उसको कहते हैं निरुपाख्य। निरुपाख्य क्या है, टीका में कहते हैं निरुपाख्यम निस्वरूपम, निह विसर्ग है, निरुपाख्यम निस्वरूपम अर्थात उनका कोई स्वरूप ही नहीं है। अच्छा आगे भाष्य में निरुपाख्यम इति मन्यन्ते, प्रथमे प्रतिसंख्या निरोध क्या है, कहते हैं बुद्धिपूर्वक किल विनाशो भावानं प्रतिसंख्या निरोधो नाम भाष्यते, बुद्धिपूर्वक भावानं विनाशः, बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक भावानं विनाश इसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। ये विचार करके वेदांती लोग मिथ्यात्व तो सिद्ध करते हैं, पदार्थों का विलय कर देते हैं इसी प्रकार की। अच्छा और दूसरा हो गया तद विपरीत अप्रतिसंख्या निरोध, जहाँ बुद्धिपूर्वक विनाश नहीं होता है स्वतः विनाश हो जाता है वो अप्रतिसंख्या निरोध, आवरण भाव मात्रम आकाशम, आकाश क्या है, कहते हैं आवरण अभाव मात्रम, आवरण नहीं है, आवरण अर्थात कोई वस्तु विद्यमान है, कोई वस्तु विद्यमान है तो कहते हैं कि आवरण हो गया, आवरण जहाँ नहीं है अर्थात कोई वस्तु नहीं है उसको आकाश कह देते हैं, आकाश कोई अलग पदार्थ नहीं है तुच्छ है वो लोग कहते हैं, अभाव पदार्थ है। टीका में प्रतिपा प्रतिकूला संख्या, प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या में प्रतिपा संख्या प्रतिसंख्या, प्रतिपा का अर्थ प्रतिकूला, प्रतिपा में धातु है आप्लिप्तो, उससे द्व्यंतर उपसर्गस्य अप ईत इसे सूत्र है, दि अंतर अथवा उपसर्ग पूर्वक रहने से आप्ल धातु का ई हो जाएगा, तो प्रति आगे ईप हो गया, तो प्रतीप इस प्रकार हो गया, अंतरीप बनता है। तो द्व्यंतर उपसर्गस्य, द्व्यंतर द्व्यंतर उपसर्ग, प्रतिपा अर्थात प्रतिकूला, संख्या संख्या अर्थात बुद्धि कैसा है उसको बताते हैं। संतम भावम असंतम करोमि इति एवं रूपा बुद्धि ही प्रतिसंख्या। तो प्रतिसंख्या का अर्थ हो गया, पहले तो विग्रह दिखा दें, प्रतिपा संख्या प्रतिसंख्या, प्रतिपा अर्थात प्रतिकूला, प्रतिकूला क्या है कहते हैं संतम, संतम अर्थात भावम, असंतम करोमि जो पदार्थ विद्यमान है उसको अविद्यमान कर दूंगा, इस प्रकार की बुद्धिपूर्वक, इस प्रकार की जो बुद्धि है उसका प्रतिसंख्या कहते हैं। तया निरोध, इस प्रकार की बुद्धि से जो पदार्थ का लय कर देते हैं, कस्यचित भावस्य भवति उसको प्रतिसंख्या निरोध कहेंगे। और अबुद्धिपूर्वकस्तु स्तंभादीनाम स्वर स्वरस भंगुराणाम इत्याह। अबुद्धिपूर्वक बुद्धि इसको मैं लय करूं इस प्रकार के नहीं है, वो तो क्षणिक है, अपने आप स्तंभादि ये सब अपने आप नाश हो गए। तो स्वरस भंगुराणाम इत्याह, स्वरस भंगुर अर्थात स्वरस उसका स्वभाव ही है भंगुर, भंगुर अर्थात टूट जाना। तद विपरीत इति भाष्य में कह दिया, तद विपरीत अप्रतिसंख्या निरोध। आगे टीका में पर प्रक्रियाम उक्त्वा, प्रक्रिया पर प्रक्रिया है, अच्छा पर प्रक्रियाम उक्त्वा बौद्धों का प्रक्रिया कह करके अभी सूत्र का व्याख्यान करते हैं, अर्थात उसका अप्राप्ति ये दोनों प्रकार की निरोध नहीं हो पाएगा। भाष्य में तेषाम आकाशम परस्तात प्रत्याख्यास्यति, तेषाम वो लोग जो ये तीन पदार्थ मानते हैं उनमें से आकाशम तीन पदार्थ का बीच में आकाश को परस्तात पश्चात प्रत्याख्यास्यति, आकाश का तो निराकरण बाद में करेंगे, अभी निरोध द्वयम इदानीम प्रत्याचष्टे, अभी तो दोनों निरोध, दोनों निरोध क्या क्या निरोध हो गया और अप्रतिसंख्या, ये दोनों का इदानीम अभी प्रत्याचष्टे निराकरण करते हैं। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर अप्राप्ति, ये दोनों हो ही नहीं पाएंगे, अप्राप्ति अर्थात असंभव इत्यर्थ, ये नहीं हो पाएंगे। बौद्ध पूछता है कस्मात, सिद्धांत कहता है कि अविच्छेदात, अर्थात अब संतान कहे संतानी कहे इनका अविच्छेदात, इनका तो निरंतरता है, ये नाश कैसे हो जाएगा। ये तो ही प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध, ये जो दोनों आप कहते हैं संतान गोचर हुआ स्याताम भाव गोचर हुआ, ये जो नाश होगा प्रतिसंख्या बुद्धिपूर्वक नाश अबुद्धिपूर्वक नाश, ये नाश किसका होगा, संतान का प्रवाह का नाश होगा अथवा भाव गोचर, भाव अर्थात संतानी, टीका में दे दिया भाव संतानी न, जो संतान में जो व्यक्ति हैं तो उनका नाश होगा अथवा संतान का नाश होगा, संतान प्रवाह संतानी प्रवाह में होने वाला प्रत्येक व्यक्ति, बीज अंकुर प्रवाह हो गया, प्रत्येक बीज प्रत्येक अंकुर इसको प्रवाह ही कहा जाएगा, संतानी कहा जाता है। संतानो नाम भावानाम हेतु फल भावेन प्रवाह, भावानाम भावानाम संतानी नाम व्यक्ति नाम हेतु फल भावेन, पूर्वक्षण हेतु आगे फल, जो फल है अभी वो हेतु बन जाएगा आगे फल होगा, बीजांकुर न्याय कहते हैं इस प्रकार के प्रवाह, इसको संतान कहते हैं। सम्यक तान तनु विस्तार धातु से घय हो गया संतान, तस्मिन संताने, अभी सिद्धांत इसका निराकरण करता है कि ये संतान का जो आप विनाश कहते हैं ये हो नहीं पाएगा, कैसे तस्मिन संताने चरम क्षण क्षणांतरम करोति वा न वा, संतान का जो चरम क्षण आप कहते हैं संतान का नाश होगा, ये जो संतान का चरम क्षण होगा जिसके आगे और क्षण नहीं होगा, क्षण अर्थात वो क्षण में होने वाले द्रव्य, अगर वो चरम द्रव्य जो हुआ वो अभी क्षणांतर वो अभी करता है अथवा नहीं करता है, क्योंकि आप कहते हैं संतान का नाश होता है, तो ये जो संतान ये आगे पदार्थ का उत्पन्न करता है अथवा नहीं करता है, अगर कहेंगे कि आगे क्षणांतरम करोती तो फिर यह चरम क्षण हुआ नहीं हुआ, चरम तो व्याघा तो आपका संतान नाश नहीं हुआ अविच्छेद हुआ, आदि चरमत्व व्याघा तो संतान अविच्छेदा क्योंकि आगे क्षण का वो बना दिया फिर संतान अविच्छेद। द्वितीय कहेंगे ना वो क्षणांतर को नहीं बनाता है, तो जो चरम क्षण हो गया वो क्षणांतर को नहीं बनाता है, तब संतान का नाश हो जाएगा कहेंगे। जो चरम क्षण है वो आगे क्षण को नहीं बनाया तो संतान का नाश हुआ, ऐसे मानना पड़ेगा। अभी सिद्धांत के देखे द्वितीय चरम से असत्व प्रसंग, अभी अगर चरम क्षण जो हुआ वो आगे क्षण को बनाए नहीं, आप कहेंगे देखो हमारा संतान का नाश हो गया, किंतु ये संभव नहीं है क्योंकि चरम असत्व हो जाएगा। जो चरम क्षण कहेंगे ये असत हो गया, कैसे? अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम स्व सिद्धांत, बौद्धों का सिद्धांत है सत्वम किम अर्थक्रियाकारित्वम। ये जो चरम क्षण हुआ संतान नाश होने के लिए वो कहेंगे वो आगे और बनाएगा नहीं, तो जो चरम क्षण हुआ वो कुछ कार्य फिर किया नहीं किया तो अर्थक्रियाकारित्व नहीं रहा, नहीं रहा तो चरम क्षण में असत्व आ गया। अभी चरम क्षण में अगर असत्व आ गया, ये चरम क्षण को कौन बनाया था? कहते हैं पूर्व क्षण। वो जो पूर्व क्षण है वो जिसको बनाया वो असत है, अर्थात पूर्व क्षण फिर कुछ किया नहीं किया था तो वो भी असत हो गया, अर्थात आपका सभी असत हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं अर्थक्रियाकारित्वम तो सत्वम इति स्व सिद्धांत। अर्थक्रियाकारित्वम यह क्या करता है? चरम क्षण कहते हैं कि उत्तर क्षण का जनकत्वम, उत्तर जनकत्वम यही उसका अर्थक्रियाकारित्वम। अगर उत्तर को नहीं बनाया तो उत्तर जनकत्व रूप अर्थक्रियाकारित्व नहीं आया, नहीं आया तो असत हो गया। चरम से असत्वे पूर्वे शाम अपनी असत्व प्रसंग, अगर चरम असत्व हो गया तो उसका पूर्व भी असत्व हो गया, क्योंकि उनका सत्व है अर्थक्रियाकारित्वम। अर्थक्रिया क्या करता है? कहते हैं उत्तर का जनकत्वम। अभी अर्थक्रियाकारित्वम उत्तर जनकत्वम अगर नहीं रहा तो पूर्व भी असत हो गया, क्यों? अर्थक्रिया शून्यत्व, पूर्व भी कुछ किया नहीं, तो नहीं करने से तस्मात संतानस्य विच्छेद असंभवत्। अगर संतान का विच्छेद मानेंगे तो आपका संतान ही बनेगा नहीं, तो फिर उसका विच्छेद क्या? इसलिए तस्मात संतानस्य विच्छेद असंभवत् निरोध अप्राप्ति, निरोध नहीं बनेगा। भाष्य में न तावत संतान गोचरौ संभवतः प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, ये संतान को विषय नहीं करेंगे, ये दोष टीका में सब दिखा दिया। सर्वेषु अपि संतानेषु संतानीनाम अविच्छेदेन हेतुफलभावेन संतान विच्छेदस्य असंभवात्। सर्वेषु अपि संतानेषु सभी प्रवाह में, सर्वेषु कहने का अर्थ प्रत्येक जीव का अलग अलग संतान चलता है। संतानीनाम अविच्छेदेन, संतानी को तो रहना ही पड़ेगा, अगर संतानी नहीं रहेगा आप कहेंगे कि उत्तर संतान का जनक नहीं हुआ तब तो अर्थक्रियाकारित्व नहीं हुआ तो असत हो गया, संतान ही बिल्कुल नहीं रहा, और उत्तर को बनाया तो फिर चरम नहीं हुआ, संतान का विनाश नहीं हुआ। संतानी नाम अविच्छेदेन, संतानी अर्थात व्यक्ति, व्यक्तियों का फिर तो विच्छेद नहीं हुआ, नहीं होने से हेतु फल भावेन संतान अविच्छेद, हेतु फल आगे चलता रहेगा तो विच्छेद असंभवात अविच्छेदात सूत्र दे दिया। तो अभी संतान को गोचर ये दोनों निरोध नहीं करेंगे, दोनों प्रकार के नाश संतान का नहीं होगा। अभी कहेंगे ठीक है ये संतानी का नाश हो इसको स्वीकार करेंगे, व्यक्ति का नाश हो। टीका में न द्वितीय इतिहा, द्वितीय अर्थात भाष्य में विकल्प किया था, एतो ही प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध हो संतान गोचरो वा स्याताम भाव गोचरो वा, भाव अर्थात संतानी। अभी संतानी का ये नाश स्वीकार करेंगे, मूल में कहते हैं भाष्य में नापि भाव गोचरो संभवतः, भाव गोचरो अर्थात भाव, भाव अर्थात संतानी, संतानी गोचर विषय है जिस दोनों निरोध का, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, ये दोनों किसका होगा? कहते हैं संतानियों का। भाष्य में नहीं भावानाम निरन्वय निरुपाक्षियो विनाशः संभवति, जो भाव पदार्थ है उनका निरन्वय विनाश, निरन्वय अर्थात कुछ भी बचेगा नहीं, इसको कहते हैं निरुपाख्य, निरुपाख्य अर्थात तुच्छ, इस प्रकार के विनाश नहीं संभवति। सर्वासु अपि अवस्थासु प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अविच्छेद दर्शनार्थ। सारे अवस्था में चाहे घट कहे चाहे कपाल कहे कपालिका कहे चूर्ण कहे पिंड कहे सभी अवस्था में प्रत्यभिज्ञा हो रही है मिट्टी की। प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अविच्छेद दर्शनार्थ। पिंड का नाश हो गया जब घट बन गया, कपाल बन गया तो पिंड का नाश हो गया। तो जब आप कपालिका से मतलब पिंड से कपालिका बनाएंगे जैसे ही बनाए तभी चूर्ण को पिंड कर दिए पिंड को कपालिका सब कुछ भी करें एक एक मध्यवर्ती कारण का अथवा मध्यवर्ती कार्य का उसका विनाश हो सकता है किंतु जो अन्वयी कारण मिट्टी उसका विनाश नहीं हुआ। उसकी तो प्रतिभिज्ञा हो रही है। सर्वासु अपि अवस्थासु प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अन्वयी पदार्थ जो मूल कारण उसका अविच्छेद दर्शनात्। टीका में घट कपाल चूर्णादि अवस्थासु से यम मृद इति प्रत्यभिज्ञानात् अन्वयी भावस्य मृदादेर न आत्यंतिक विनाश इत्यर्थ। घट अवस्था में कपाल अवस्था में चूर्णादि अवस्था में सा यम मृद वो मृद यही है इति प्रत्यभिज्ञानात् प्रत्यभिज्ञा होने से अन्वयी भावस्य भावस्य अर्थात संतानी न जो अन्वयी होता है जो संतानी जो व्यक्ति कौन है कहते मृदा देह दृष्टांत देते हैं अन्वयी भावस्य मृदा देह न आत्यंतिक विनाश। अभी द्वितीय विकल्प चल रहा था कि संतानी का विनाश कहते हैं संतानी का आत्यंतिक विनाश नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका अन्वय दिख रहा है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि बीजस्य अंकुरादिषु प्रत्यभिज्ञान अदर्शनात् अन्वयिनो विच्छेद इति। बीज अंकुर जब हो जाता है बीज कहाँ दिखता है बीज का तो नाश हो गया तो बीज था व्यक्ति संतानी। अभी बीजस्य अंकुरादिषु प्रत्यभिज्ञान अदर्शनात् आप घट का दृष्टांत दे दिए वहां मिट्टी का अन्वय हो जाता है किंतु बीज अंकुर में तो अन्वय नहीं होता है। अन्वयिनो विच्छेद अन्वयी का विच्छेद हो गया आगे वो नहीं चलता इति अत आह। भाष्य में सिद्धांत इसका उत्तर देता है अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञान अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु क्वचिद दृष्टेन अन्वयी विच्छेदेन अन्यत्रापि तदनुमानात्। अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञान होता है अवस्थासु क्वचित दृष्टेन अन्वयी अविच्छेदन जैसे घट कपाल चूर्ण ये सब में अन्वयी मृद का अन्वय दिखता है प्रत्यभिज्ञा बल से तो इसको सिद्धांत कहते हैं कि क्वचित दृष्टेन अन्वयी अविच्छेदन। एक दृष्टांत है घट कपाल चूर्ण इत्यादि में अन्वयी का अविच्छेद देखा गया इसको दृष्टांत बना करके अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञान जो अन्य अवस्था है अन्यत्रापि तदनुमानात् दृष्टांत बना लेंगे जहां हमको प्रत्यभिज्ञा होती है अन्वयी पदार्थ का जहां अन्वयी पदार्थ का प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है उसको दार्ष्टान्तिक बना कर अनुमान कर लेंगे सिद्धांत ये बात कहता है। अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानासु अपि अवस्थासु जहाँ अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञान होता है जैसे बीज अंकुर स्पष्ट प्रत्यभिज्ञान होती है जैसे मिट्टी घट इत्यादि में वो अवस्था के लिए क्वचित दृष्टेन अन्वयी अविच्छेदेन क्वचित कहते हैं घट मिट्टी इत्यादि में अन्वयी का अविच्छेद देखा गया अन्यत्रापि अन्यत्रापि बीजांकुरादु अपि तद अनुमानात् अर्थात अन्वयी का अविच्छेद बीजांकुर में भी अनुमान कर लेंगे। तस्मात् पर परिकल्पितस्य निरोधद्वयस्य अनुपपत्ति। बौद्ध लोग जैसे दो प्रकार के निरोध मानते हैं प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोध ये दोनों ही संभव नहीं है। ये दोनों प्रकार के ना संतान का हो पाएगा ना संतानी का हो पाएगा इसलिए संभव नहीं है। टीका में अंकुरादय अपि अनुमान देता है सिद्धांति घट इत्यादि में तो निश्चय है दृष्टांत हो गया अंकुरादि में अनुमान करता है। अंकुरादय अनुस्यूत अन्वयी भावस्था कार्यत्वाद पटवत इति अन्वयी विच्छेद सिद्धि इत्यर्थ। अंकुरादयो अनुस्यूत अन्वयी भावस्था, अन्वयी जो भाव पदार्थ है वो अनुस्यूत है अंकुरादि में, अंकुरादय अनुस्यूत अन्वयी भावस्था, अन्वयी जो भाव पदार्थ है संतानी उनका अन्वय होता है, अनुस्यूत होते हैं, अनुस्यूत अर्थात अनुगत अंकुर आदि में भी वो है। क्यों? कार्यत्वात अंकुर भी कार्य है, पटवत जैसे पट रूप कार्य में अनुस्यूत अन्वयी विद्यमान है, तंतु विद्यमान है, इसी प्रकार अंकुरों में भी कार्यत्व रहने से अनुगत संतानी वहां भी विद्यमान रहेंगे। पटवत इति अन्वयी विच्छेद सिद्धि, अन्वयी जो संतानी है उनका तो अविच्छेद सिद्धि, अन्वयी अविच्छेद। यस्मात् भावानां स्थायित्वं तस्मात् प्रतिक्षण निरोध और असंभव इति उपसंहार। क्योंकि भाव सब स्थायी होते हैं, होने से तस्मात् प्रतिक्षण निरोध, वो लोग जो कहते हैं क्षण भंग, वो निरोध असंभव है, प्रतिक्षण क्षण में नाश हो जाएगा असंभव इति उपसंहार सिद्धांति, इसका उपसंहार किया। अच्छा आगे अविद्यादीनां प्रतिसंख्या निरोधं तद अभिमतं दूषयति। अविद्यादि तो ये अविद्या, उससे आगे ये गर्भ में आलोय विज्ञान हुआ, आगे फिर अणुसृष्टि हुए, अणुसृष्टि होने के बाद कलल बुद्बुद ये सब नाम रूप इत्यादि बन गए, ये सब जो कह रहे थे, तो अभी सिद्धांति कहता है कि वो सब का प्रतिसंख्या निरोध अर्थात विचार करते करते वो सबको मिथ्या सिद्ध कर देंगे, वो सब नहीं है, इस प्रकार के जो आप कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध तद अभिमतम, वो लोग बौद्ध लोग स्वीकार करते हैं, उसका दूषयति, इसका दूषण करता है सिद्धांत। तो दो प्रकार के इसका निरोध कह सकते हैं, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, ये सब का प्रतिसंख्या निरोध मानते हैं अविद्यादि का, उसका दूषण करता है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।